dostarczy PKN Orlen. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 1 czerwca, jest 10. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Dziś rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie programu 800+. Unia upraszcza procedury sankcji wobec członków rodzin rosyjskich oligarchów. Nie tylko kolejką w miniaturze pojeżdżą dziś za darmo dzieci. Ruszają konsultacje społeczne w sprawie programu 800+. Poinformował o tym w podwarszawskiej Żabiej Woli premier Mateusz Morawiecki. Jak mówimy o tym, że łatwiej jest tworzyć przestrzeń do życia dla dzieci, to mówimy właśnie o naszym programie 500+, o rodzinnym kapitale opiekuńczym, o wyprawce dla dzieci, o wszystkich działaniach promacierzyńskich, pronatalnych, ale przede wszystkim właśnie tych, które wiążą się z dziećmi. Szef rządu złożył też dzieciom życzenia z okazji ich święta. Aby miały marzenia, aby spełniały swoje marzenia, aby nie bały się spełniać swoich marzeń. A rodzicom chciałbym życzyć, żeby robili wszystko, aby dzieciństwo było radosne, aby młodość była pełna z jednej strony wrażeń, ale z drugiej strony coraz bardziej spełnianych marzeń. W Polsce Dzień Dziecka obchodzony jest od 1950 roku. Parlament Europejski nie ma żadnych kompetencji do oceny instytucji administracji publicznej w Polsce, powiedziała w Polskim Radiu 24 europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło. Skomentowała w ten sposób wczorajszą debatę dotyczącą ustawy o powołaniu Komisji do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Parlament Europejski, mimo że nie ma żadnych uprawnień, próbuje ingerować w jaki sposób reformy w Polsce mamy przeprowadzać. Dotyczy taka ingerencja wielu spraw, które nie są w gestii, w kompetencjach instytucji unijnych. Podczas wczorajszej debaty Beata Szydło przypomniała m.in., że tego typu komisje funkcjonują także w innych krajach. W składzie komisji powinni znaleźć się przede wszystkim eksperci, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Marcin Horała nie wykluczył, że do komisji zostaną zgłoszeni posłowie. Podkreślił jednak, że powinny w niej pracować przede wszystkim osoby, które mają dystans do bieżącej polityki. Mówimy o specyficznym temacie, wymagającym czasem eksperckiej wiedzy z dziedziny na przykład służb specjalnych i też takiej, która nie powinna być właśnie orężem walki politycznej, więc myślę, że dobrze by było, gdyby przynajmniej zdecydowaną większość, a może wszystkich członków komisji, stanowili eksperci i fachowcy nie będący na takim pierwszym froncie bieżącej walki politycznej, czyli nie posłowie, no plus posłowie akurat w najbliższym czasie to będą głównie mieli w głowie reelekcję, kampanię wyborczą. Skład komisji ma zostać ogłoszony w 2 tygodnie od początku obowiązywania ustawy, czyli od 31 maja. W Unii Europejskiej łatwiej będzie o nakładanie sankcji na członków rodzin Rosjan, którzy wspierają napaść na Ukrainę. Ambasadorowie krajów członkowskich zmienili kryteria wpisywania na czarną listę z zakazem wjazdu do wspólnoty i zablokowanymi aktywami w Europie. Unia Europejska już wcześniej obejmowała sankcjami członków rodzin biznesmenów, którzy finansują rosyjską napaść na Ukrainę, ale po spełnieniu 2 warunków. Chodziło o czołowych oligarchów z kluczowych sektorów gospodarki. Teraz wystarczy, że zostanie spełniony tylko jeden z tych warunków, by na czarną listę wpisać członków rodzin biznesmenów, którzy zapewniają korzyści rosyjskiemu reżimowi. Ta zmiana kryteriów to prawne zaostrzenie reguł, co, jak usłyszałam, ma także utrudnić podważanie sankcji przez osoby nimi objęte w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości i tym samym nie dopuścić do ich anulowania przez sędziów z Luksemburga. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do szczepień przeciwko wirusowi HPV, który powoduje nowotwory, zachęcał podczas wizyty w Pile w Wielkopolsce minister zdrowia Adam Niedzielski. Dziś rozpoczął się program szczepień dla dzieci w wieku 12 i 13 lat. Chcę z okazji dzisiejszego dnia życzyć wszystkim dzieciom, tym starszym również, ale przede wszystkim tym młodszym, tego, żeby przez całe swoje życie towarzyszyły im dobre wybory zdrowotne, żeby dbać o swoje zdrowie poprzez dobre żywienie, profilaktykę polegającą właśnie na badaniu, na szczepieniach. Ten program, który realizujemy, daje taką szansę, dlatego zapraszam wszystkich serdecznie do skorzystania. Dziś zostanie zaszczepionych co najmniej 600 dzieci, tyle zapisało się na szczepienia poprzez system e-rejestracji. Dziś pociągi są pod dziecięcym nadzorem. Z okazji 1 czerwca najmłodsi mogą jechać za darmo, a opiekunowie mają zniżki.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cyrus i Midnight Sky w Trójce przed południem. Prawie 17 minut po godzinie 10. Jak zwykle o tej porze kolejny przebój bierzemy teraz na przegląd. Sprawdzimy, co poeta chciał powiedzieć przez to, co napisał i zaśpiewał. Czyli Bed and Breakfast w pigułce, czyli Piotr Firan i Rafał Zar tłumaczą dosłownie i w przenośni, o czym są piosenki. You do something to me. Paul Weller. Piękna piosenka. You do something to me, Piotr. Something deep inside. Coś zmieniasz, coś robisz, coś dotykasz. I'm hanging on the wire. Jestem pod napięciem. Tak. I'm hanging on the wire for the love I'll never find. Presja mnie przytłacza z powodu miłości, której nigdy nie zdobędę, nie znajdę. I refren. You do something wonderful. Robisz coś wspaniałego. You chase all this away. Odpędzasz to wszystko. Chyba te strachy, prawda? Ten lęk. Mixing my emotions it throws me back again. Te pomieszane, poplątane emocje, które rzucane, ciskane są we mnie wciąż i wciąż. Chyba i powracam do rzeczywistości, tak mi się wydaje. I'm dancing through the fire just to catch a flame. Tańczę w tych płomieniach, w tym szaleństwie po to, żeby tylko mały płomyk dla siebie zatrzymać. Piękne, prawda? You do something to me. Paul Weller. I'll never find. You do something wonderful. Chase it all away. Mixing my emotions. Throws me back again. się podpisujemy, jeżeli się zniszczy, to znaczy, że chce żyć. Niezależnie od tego, czy ty tam świetnie bawisz, czy grasz w grę online, czy ustawiasz się swojego własnego może, czy akurat robisz to, czy to nie chce programu, czy to nie chce programu. Wszystkim.